58e qaida bi moy jurum fukel bi jurum ñet moy tasarruful imam ala ar-ra'iyyah manutun bil maslaha tasarruful imam ala ar-ra'iyyah manutun bil maslaha moy lan tasarruful imam sopandiku imam ala ar-ra'iyyah moy sopandiku moy administration bi mu meuna am manipulation pouvoir d'intervention bi mu am ala ar-ra'iyyah ci ñi nga xamne mom lañ koy manam ñom lay sam manutun dañ ko teñki bil maslahat manam day ci bir manam ci maslaha moy lo xam dana dal njariñal ki ñi sam la manam njariñal njabot gi la wax manam nit ki bu fekete dañ ko jitélo ay nit muy def mu am ben administration muy def voilà pour délégation de pouvoir manam mu am pouvoir ci ñom warul meuna app def ludul li nga xamantene manam mom moy li len di jariñ wa muy wax qaida bobu fi mu teggu mom cheikh cheikh salahuddin radhiyallahu anhu wardahu wa nabi muné li qawli ta'ala ngir sa borom subhanahu wa ta'ala mo wax ci sourate nisa aya 58 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل من إن الله ليربور ما يبور يالا يأمركم مولن ديغال أن تؤدوا تيغن جوخي الأمانات نيغا خامتاني نيوم نيوي مانام ليغا الأمانات كولري ولا وولري إلى أهلها تي أي نيونم وإذا حكمتم بولن دي أت بين الناس تي ديغنتي نك antakum mu digal len sans borom sans dal daf len digal antakum ci ngene até bil adli ci mandu té tamit kon ku nek la manam da ngeen di joxe ñi li nga xamanteni mom moy kolleur yi da ngeen koy joxe ñi ko mom so len di até tamit na ngeen até ci mandu té muna wal amanat cheikh cheikh salahuddin radan muna wal amanat tatadammanul wilayat kullaha al amanat kolleur yi man li nga xamanteni mom moy mbir yi moy li nga xamantene mom moy yi woor yi nga xamantene mom lañ wara yor garantie colori di manam li nga xamne mom la nit ñi di yello wala lool da fay lamboté mbolam kili xétu kliftif muy lool kon sama borom wax nako subhanahu wa ta'ala legi ci sharia ci hadith fi qaida yi tegu mune wa fi sahih an rasulullah sallallahu alayhi wasallam annahu qala كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مو عند حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بيغام من صحيح امام البخاري رحمه الله من يننت داول يالله صلى الله عليه وسلم دا فخني كلكم كيب كين تي يين راع ادي ساملا كين كو تي نيك تي يين دا فا ام دنجكو ساملو وكلكم تي كيب كين تي يين مسؤول ديف نكو لاج عن رعيته تي لنجكو ساملو وون تي لنج دون سام لم دون سام مانام كون il faut muy jëf lo xamantene njariñal kañuy sam la lolu il faut mu diko topato nan la doxale won ak kañ koy samulo ak lan la defone par rapport ak mom manam kon pouvoir d'administration bimu amone ak manam pouvoir bi buñ ko délégué won bimu amone ci lol yalla da ko koy laaj ana nan la ko doxale won mune وما رواه البخاري بسنده الى معقل بن يسار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعيه فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحه الجنه من ما من عبد امول بن جام موي حديث بو نيك في صحيح امام البخاري باتاي في تيالالم با في معقل بن يسار رضي الله عنه من ندول يالا صلى الله عليه وسلم ننا ki amul mamin abdin amul ben jam yastarihi bo xamne yalla daf ko sam lo won allah bur yalla ra'iyatan ab sam ab njabot manam ñu mo ra sam falam yahtaha bi nusahi ba pare jefandiko wul manam topato wulen ci di len laye bir di xol lim len di doxalen bu rafet bu am ak ñom conseil yu bax et cetera sopandiko bu rafet mune ku mel nonu mune lam yajit du daj ra'ihatul jannati xetuk aljana koko xeto aljana sax du ko xeyñ deesane yalla nñu yalla sam yalla nñu ci yalla musa kon qaida bo fofu la teggu legi nak mu joxe exemple muna fa minha bok na ci par exemple iza lam yujat waliyun lil qatil fa sultan waliyuhu tay par exemple su fekente ne kenn kuñu ray ngi ni dañ ko ray victime d'un meurtre mais amul kenn ko xamantene mom moy kilifa am wala ko xamantene dana mëna taxaw ni ci ñi ki kat manam sama mbokk la wala yoy ba tax mu meuna laaj deretam manam bu boba autorité publique yi ñom ñoy nek ki nga xamantene ñom ñoy constitué au parti civil voilà manam ñom ñoy nek kilifa kilifa muna walakin way boba nak laysa lahu du ñeel ki nga xamantene mom moy kilifa gogou autorité bi illa al qisas lulul qisas qisas moy fayu manam kon dañuy ray waji rek awid diyat wala diya moy indemnisation bi nga xamantene mom lañuy laaj lal afo waye kilifa gi du meuna djegal alors que bu don ay mbokam la nak meun nañu djegal waye kilifa gi mom du meuna djegal mom ndax lan ndax djegal da fay genn complètement ak yi mom day deñ complètement ak yep lay deñ te lolu du nek lo xamne maslaha la motax manutun bil maslaha motax muné motax qaida bi waxne tasarruful imam sopaniku imam ala ra'yati njabor gi manutun bil maslaha kon dañ koy teunké ci li nga xamne rek mom moy meuna amal njariñ manam ci maslaha la wala am ndariñ ki nga xamantene mom lañuy yilif legi benen exemple bu mu joxe mom batay cheikh salah duradaran mune la yajuzu li ahadin min wulatil umuri an yansaba imaman fasiqan lis-salati bin-nas mune yeen du dagan ci kenn ci kilifa yi tay par exemple autorité publique yi wala ñu ñew ne wa dañuy fal imam ci dëkk bi ñom ñu daldi wut ab kacior tek ko imam muy jité nit ñi lool du mëna ne wa parce que déjà amna ño xamantene comme Hanabi lay rahmatullah ak mbolo ci Maliki rahmatullah japp nañ ni imam kacior julli ga du bax même budul lolu le simple fait que mu nek kacior lolu rek day tax ba manam respectable lolu moy manam moy doxaliwun bu rafet par rapport ak nit ñi kon boba duñ mëna japp ne lolu warna mëna ne manam kon imam bobu koku du mëna manam lolou par exemple kenn du am droit bi manam bu boba bu lolou suko defé mom autorité publique bi su defé lolou day dal di nek ko xamantene def na lo xamantene lu baxul la kon respecté wul qaida bi boba def na lo xamantene dafa haram wa legi mune idha zawaja mu joxe benen exemple mu cheikh cheikh salah ibn radhiyallahu anhu batay mune idha zawaja al qadi saghiratan bighayr kuf'in lam yajuz li annahu lam yanzur ila maslahatiha moy a nit manam manam qadi bi moy juge bi su jele xale bu ndaw dem may ko ko xamantene manam nawlonte wul ak mom ci ben wal manam par exemple mu jël ab jam nak biñu tax ñuy wax la jël par exemple xale bu ndaw may ko jam wala yoy te fek xale bi gor la par exemple boba lool du mëna dagan lutax ndax mom xolul li nga xamantene mom moy arranger wala maslaha moy lol li arranger wala moy maslaha bi li nga xamne mom mo wara moy arranger ndaw si xoluko mom da def rek liko neex han kon boba lol boba do meuna wey wallahu ta'ala a'lam.